دایستا خاص رضا مو ارمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو دایستا خاص رضا مو ارمان د شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو مونږ وینو پسپینو غرمو کی دلبر ملاقات ترا درومی خوبو کی دلبر مونگوینو پسپینو غرمو کی دلبر ملاقات ترا درومی خوبو کی دلبر افتخار مدیدا چه مچوک دی رهبر افتخار مدیدا چه مچوک دی رهبر چه راضی خوب نبی اطمینان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو چې راضی خوب نبی اطمینان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو خدایستا خاص رضا مو ارمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د ڈک لخون خوالی جون انتظار دا ویسار دچا سر دچا زر پروت پلار دا ویسار ڈک لخون خوالی جون انتظار دا ویسار دچا سر دچا زر پروت پلار د ویسار په هر زړه زخم جوړ د دلدار د ویسار په هر زړه زخم جوړ د دلدار د ویسار بس همدا مو اعلی امتحان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو بس همدا مو اعلی امتحان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو خدایستا خاص رضا مو ارمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو شهادت د غیرت مو درمان د زړونو دا الفات دی دا خدای دا غنا دی جنون راولی پا هر چاکی اونا وی بدلون دا الفات دی دا خدای دا غنا دی جنون راولی پا هر چاکی اونا وی بدلون عجیبا کری مزاد آدمی نجوندون عجیبا کری مزاد آدمی نجوندون تربیات سلام قرآن دد زنون شهادات غیرات مدرمان دد شهادات دا غیرات مدرمان دا دزرون تربیات سلام قرآن دا دزرون شهادات دا غیرات مدرمان دا دزرون شهادات دا غیرات مدرمان دا دزرون خدای استا خاص رضا مو ارمان د دزنون شهادت د غیرت مو درمان د دزنون شهادت د غیرت مو درمان د دزنون گورای واخس لوی نو مورم سر گلاب دادمینی اثر دی چی ماچی شباب گوری واخس لمین و مورم سر گلاب دادمینی اثر دی چی ماچی شباب مونگ منالی غاوی را پرمان دا تواب مونگ منالی غاوی را پرمان دا تواب دا زرین مو یقین او ایمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون دا زرین مو یقین او ایمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون خدای استا خاص رضا مو ارمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون خدای استا خاص رضا مو ارمان دا دزنون شهادت دا غیرت مدرمان دا دزنون شهادت دا غیرت